każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Konwencja Lewicy, na której zostaną przedstawione listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, odbędzie się 27 kwietnia. Australijski premier podziękował policji za działania po ataku w centrum handlowym. Centrum Kultury Zamek. W Poznaniu trwa Dzień Widoczności Osób Transpłciowych. Lewica podczas konwencji 27 kwietnia zaprezentuje pełne listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, mówił po spotkaniu władz z partii w Warszawie, że Lewica w tych wyborach będzie szła tak, jak w ostatnich latach, zjednoczona. Pod bardzo ważnym hasłem dotyczącym 20-lecia obecności w Polsce w Unii Europejskiej, pod hasłem dotyczącym tego, jak sprawić, żeby Europa była dla ludzi, była tą odpowiedzią na wiele problemów, których musimy szukać w naszej wspólnocie, która jest gwarantem bezpieczeństwa i dobrobytu Polek i Polaków. Katarzyna Kotula została szefową sztabu wyborczego Lewicy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a Joanna Schöring-Wielgus będzie szefową kampanii. Większość partii za przekazaniem mediom publicznym pieniędzy wstrzymanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji instytucji broni PiS. Wiceminister kultury Joanna Schöring-Wielgus mówiła w Radiowej Trójce, że wstrzymane pieniądze były przeznaczone na misję publiczną. Pan Świrski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma żadnego prawa, aby blokować pieniądze, które ludzie wpłacili z abonamentu. Nie mają do tego żadnego prawa, więc to też zostanie uporządkowane. A pan Świrski, mam nadzieję, że kiedyś stanie przed sądem i będzie się po prostu z tego spowiadał. Poseł PiS Marcin Horała zapewniał, że Krajowa Rada postępuje zgodnie z prawem. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zabiera sobie tego abonamentu, tych pieniędzy, tylko chce je złożyć do depozytu sądowego. Jest rzeczą dosyć powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym, że jeżeli występuje wątpliwość co do legalności, co do tego, czy na przykład któraś ze stron ma prawo do reprezentowania tej strony i tak dalej, no to ktoś, kto chce się uwolnić od zarzutu, że on unika wypłaty jakichś pieniędzy, składa je do depozytu sądowego i wtedy sąd, kiedy ostatecznie prawomocnie wszystkie te spory zostaną rozstrzygnięte, wypłaca tej stronie, której powinien wypłacić. Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami należnych mu z abonamentu. Rada zdecydowała się wypłacić te środki tylko dwóm rozgłośniom regionalnym Polskiego Radia, Radiu dla Ciebie oraz Radiu Poznań. Premier Australii dziękuje służbom mundurowym po ataku nożownika w centrum handlowym w Sydney. Napastnik zabił 5 osób, zanim został zastrzelony przez uzbrojoną policjantkę. Premier Anthony Albanese tłumaczył jej czyn bohaterstwem. Jest bohaterką, nie ma wątpliwości, że ocaliła ludzkie życie. To pokazuje, że nasi mundurowi spieszą do zagrożenia, a nie uciekają od niego. Dziękuję każdemu z nich z osobna. Premier oddał też hołd ofiarom ataku. Brak słów, trudno to zrozumieć, tak skomentował samo zdarzenie. Tożsamość napastnika i motywy jego działania pozostają nieznane. Policja nie wyklucza żadnego motywu, w tym terrorystycznego. Dzień Widoczności Osób Transpłciowych zorganizowano w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To międzynarodowe święto mające umożliwić spotkania osób transpłciowych. Chodzi o to, żeby pokazać, że takich ludzi jest wielu, mówi Monika Pacywka-Tichy z Fundacji Lambda Polska. Nasza grupa społeczna do niedawna była taką zagadką. Niewiele ludzi wiedziało o tym, że jesteśmy, kim jesteśmy, na czym to polega transpłciowość i niebinarność. Teraz się od kilku lat dopiero trochę więcej o tym mówi, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi właśnie o świadomość społeczną i o zrozumienie nas, wsparcie i akceptację. Uczestnicy spotkania dyskutują w zamku, a o 18:00 przejdą w Marszu Równości Osób Transpłciowych. Początek na placu Mickiewicza. Uczestnicy przejdą na plac Wolności. To będzie pierwszy taki przemarsz w Polsce. O ekologii w przestrzeni miejskiej, zrównoważonym rozwoju oraz zielonej infrastrukturze rozmawiają eksperci. W Lublinie trwa 5. Wschodni Kongres Naukowy, Designu i Architektury. Jest to inicjatywa mająca na celu zintegrowanie różnych środowisk, mówi główna organizatorka wydarzenia Małgorzata Baszak. budownictwo, infrastruktura musi być skorelowane z ekologią, zwłaszcza, że teraz to, co się dzieje z naszą matką ziemią, to tym bardziej musimy promować ekologię wśród właśnie tego środowiska. Każdy z nas może poprawić jakość swojego życia, wprowadzając drobne rozwiązania. Takim rozwiązaniem może być na przykład zielona ściana, mówi Marek Solski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zielone ściany to jest pojęcie bardzo szerokie. Z jednej strony możemy mówić o profesjonalnych systemach, w których te rośliny są hodowane, ale z drugiej strony to też są o wiele tańsze rozwiązania modułowe, które możemy kupić prawie w każdym sklepie ogrodniczym i każdy z nas w domu może sobie poradzić. W ramach kongresu odbędzie się debata pod tytułem Ekologia i szacunek dla środowiska naturalnego, a biznes. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia może być pochmurno, na północy słabe opady deszczu, na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, jedynie nad morzem i na Suwalszczyźnie od 13 do 17. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Mariam. Ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct, grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15:07. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają nas na antenie Trójki oraz w serwisach streamingowych. Dziś porozmawiamy o skrajnej prawicy w Europie, która bardzo chętnie współpracuje z Rosją i o tym, jak Moskwie udało się zbudować obraz konserwatywnej twierdzy przy ogromnej liczbie rozwodów, aborcji i znikomej religijności w tym kraju. Później porozmawiamy o fenomenie miasta w byłym Związku Radzieckim, przede wszystkim na Ukrainie. Jakie odczuwamy dziś jeszcze skutki polityczne sowieckich działań urbanistycznych? Zaczynamy. Старайся не трусить. po jednym fajnym miejscu tak na dół. Lwowska grupa Braty Hadiukiny, Fajne Misto Ternopil, licząca 30 lat piosenka, która stała się nieoficjalnym hymnem Tarnopola. Międzynarodowe Centrum na Rzecz Walki z Terroryzmem ICCT w Hadze opublikowało raport poświęcony powiązaniom skrajnej nacjonalistycznej prawicy z Rosją. Analitycy skupiają się na 10 krajach, piszą m.in. o Serbii, Polsce czy Węgrzech. Rozmawiałem wcześniej z ekspertem Centrum, Kacprem Rękawkiem, którego pytałem m.in. o to, co fascynuje część europejskich polityków w Rosji i co jest najgroźniejsze w ich współpracy z Moskwą. Tutaj odpowiedź może zaskakiwać. Najpierw jednak ustaliliśmy, jakie ruchy polityczne były przedmiotem badania, czyli czym jest ta skrajna prawica. Skrajna prawica składa się z dwóch elementów. Właściwie występuje w każdym kraju europejskim, to nie ma co się oszukiwać. I składa się z tak zwanej radykalnej prawicy, czyli to są najczęściej partie polityczne, partie, które są za demokracją i są demokratyczne, natomiast to, co proponują swoim wyborcom, często już takie demokratyczne nie jest, bo mają swego rodzaju profil autorytarny, no dość ksenofobiczny, natywistyczny, antyimigrancki, antymuzułmański bardzo często, ale jak najbardziej to są partie polityczne. Marine Le Pen, klasyczny przykład we Francji, AfD w Niemczech, Matteo Salvini, jego lega we Włoszech i tak dalej. To jest radykalna prawica. Ale drugi element skrajnej prawicy to jest coś, co nazywa się tą ekstremalną prawicą, czyli tymi ekstremistami. To już są ludzie o profilach antydemokratycznych i bardzo często chcący dokonać resetu społeczno-politycznego w swoim kraju przy użyciu przemocy. Kiedyś, w dawnych czasach, to by byli skinheadzi, nie wiem, jeszcze może starsi słuchacze pamiętają takich ludzi, te wysokie buty, te specjalne kurtki, spodnie, szelki i tak dalej. Dzisiaj to są grupy swego rodzaju zbrojnych bądź walczących na ulicach aktywistów skrajnej prawicy. To jest szereg grup na zachodzie Europy reprezentowanych chociażby przez identytarian, czyli jest to taka specyficzna grupa skrajnie prawicowa dążąca do daleko posuniętych zmian właśnie społeczno-politycznych w Europie i nie bawiąca się w demokrację. Czyli to jest skrajna prawica tak naprawdę. Jakie ona ma powiązania z Rosją? To znaczy może dlaczego ta Rosja jest tak atrakcyjna dla tej skrajnej prawicy? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki i on jest chyba najsmutniejszy. Że dla tej skrajnej, ta skrajna prawica, chociaż to są ludzie szeroko rozumianego Zachodu, wywodzący się z Zachodu, będący Europejczykami i tak dalej, oni tej Europy taka jaka jest po prostu nienawidzą. I chcą rzeczywiście ją głęboko zmienić. I tu pojawia się, to jest drugi powód, tu pojawiają się Rosjanie. Bo Rosjanie jawią im się jako siła antysystemowa, też dążąca do wywrócenia tego, jak to oni mówią, unipolarnego porządku globalnego, czyli zdominowanego przez jednego gracza, przez Stany Zjednoczone. My tego chcemy, mówią ci skrajni prawicowcy w Europie. Rosja też tego chce, no więc czemu mielibyśmy nie rozmawiać? Czemu mielibyśmy nie współpracować? I tu ostatni element tego jest taki, że Rosja rzeczywiście sama reklamuje się jako państwo, jako swego rodzaju, nie wiem, taki byt, który zgadza się z tymi skrajnymi prawicowcami w wielu takich, bym powiedział, drażliwych kwestiach. Mają podobno podobne poglądy na wiele spraw. Właśnie na imigrantów, na muzułmanów, na feministki, na środowiska LGBT i tak dalej, i tak dalej. No więc skoro jesteśmy sobie tacy bliscy i chcemy tego samego, no to czemu nie mielibyśmy współpracować? Okej, ale na marginesie to chyba musimy dodać i państwo też to piszą w swoim raporcie, że na przykład Rosja jest w pierwszej trójce państw pod względem liczby rozwodów. Jest też na czele, jeśli chodzi o aborcję. Jest też na czele, jeżeli chodzi o liczbę migrantów, na przykład z Azji Środkowej, nie mówiąc już o muzułmanach, którzy są też mieszkańcami i obywatelami Rosji. Czy tutaj jednak dla tej skrajnej prawicy coś nie gra, czy może jednak Rosji udało się sprzedać bardzo umiejętnie właśnie taką wizję siebie bardzo konserwatywnej? Panie redaktorze, udało się Rosjanom sprzedać taką wizję, a taki skrajny prawicowiec z Europy powie tak, słysząc to, co pan mówi, nie zaprzeczy bardzo często, ale powie tak, no tak, Rosja ma swoje problemy, ale no czy my nie mamy problemów, czy Europa nie ma problemów, czy Stany Zjednoczone nie mają problemów, a Rosja do czegoś dąży, ma jakąś określoną ambicję, ma określoną projekcję, pewną narrację, my za nią podążamy. Zresztą też proszę pamiętać o tym, panie redaktorze, ci ludzie, którzy bardzo często tak Rosję w ten sposób wychwalają, oni w tejże Rosji nie byli w życiu. Bardzo słabo ją znają, nie mówią w tym języku, nie znają tego alfabetu, więc nie są w stanie nic po rosyjsku nawet przeczytać. I oni wierzą też w pewne wyobrażenie, ale ci najmądrzejsi z nich mówią, tak, są problemy, ale i tak te problemy są mniejsze niż na Zachodzie. I tutaj punkt taki najbardziej, bym powiedział, pozwalający na współpracę między jedną a drugą stronę, bo zarówno skrajna prawica, jak i Rosjanie się zgadzają, że Zachód po prostu upada. I ma jeszcze większe problemy, no więc pomóżmy mu upaść jeszcze bardziej. A czy ta agresja na pełną skalę na Ukrainę, która się rozpoczęła po 24 lutego 2022 roku, 24 lutego 2022 roku, czy ona coś zmieniła? My możemy myśleć, że może zmieniła w ten sposób, że skrajna prawica jednak stwierdziła, że z Rosją lepiej nie współpracować, ale może ta agresja na pełną skalę to jest taki krok właśnie do tej totalnej przebudowy Europy. Tak, panie redaktorze, to jest dobry trop. Dla wielu z nich jest to pierwszy taki, czy może inaczej, nie pierwszy, to jest kolejny element do tej układanki, że ta Europa się będzie walić, bo o to nadchodzą Rosjanie. Więc z tego powodu ma pan wielu, którzy tę wojnę po prostu przywitali z radością w ten sposób. Część, zwłaszcza tych polityków tej radykalnej prawicy, najbardziej mainstreamowej, którzy walczą o głosy, no i widzieli, że ich wyborcy też są mocno poruszeni tymi, że tak powiem, obrazkami przychodzącymi z Ukrainy z lutego, marca, kwietnia 2022 roku i tak dalej. Nie tyle zmienili poglądy, co przestali mówić o tym, że wspierają Rosję i są na stronie Rosji, potępiali Rosję za tę agresję, natomiast nie potępiali już za nic innego. Czyli ja uważam, że to jest, panie redaktorze, swego rodzaju taki chwilowy problem, chwilowe wyzwanie dla tejże współpracy, natomiast nikt nagle nie stał się proeuropejski z tejże skrajnej prawicy, proukraiński czy proamerykański. Oni dalej tkwią na swoich pozycjach i moim zdaniem czekają na moment, kiedy ta wojna, tu cudzysłów, się uspokoi, będzie można wrócić do tych sposobów działania i współdziałania sprzed 2022 roku. Czy skrajna prawica walczy po stronie Rosji, przedstawiciele skrajnej prawicy w tej wojnie? Bo tutaj chyba będziemy musieli to dodać, są też przedstawiciele skrajnej prawicy po stronie ukraińskiej. Na przykład rosyjski batalion ochotniczy jest kierowany przez osoby zdecydowanie kojarzone z ruchem skrajnie prawicowym, co prawda obywateli Rosji oczywiście, ale pytanie jest takie, czy Europejczycy ze skrajnej prawicy chętnie jadą na tę wojnę właśnie po stronie Rosji. Panie redaktorze, w ogóle moim zdaniem mam takie wrażenie, ja to obserwuję, to zjawisko dokładnie od 10 lat i napisałem o tym dużo i rozmawiałem z kilkudziesięcioma uczestnikami, tymi zagranicznymi ochotnikami w tejże wojnie i mam wrażenie, że niechętnie skrajnie prawicowcy europejscy w ogóle na tę wojnę przyjeżdżali od 2014 roku. Oni się nią interesowali, fascynowali i u wielu z nich zatrzymało się to na poziomie takiej fascynacji, bym powiedział, naszywką czy logotypem. A powiem szczerze, od 2014 roku fajniejsze, tutaj znowu cudzysłów, logotypy miały jednostki skrajne, takie nacjonalistyczne po ukraińskiej stronie, czyli przede wszystkim Azow, nieszczęsny. I tylko to była fascynacja, bym powiedział, internetowa, swego rodzaju mem. Natomiast za tym nie poszło nic. W Azowie walczyło może 20-30 ludzi z Europy. A dzisiaj jest Europejczyków w tym odbudowanym Azowie, który, że tak powiem, po wyjściu z Mariupola, po wyjściu z tej niewoli rosyjskiej, jakiejś części tych ochotników, tam jest, zdaje się, mniej niż 10 obcokrajowców i wcale nie wszyscy są skrajnie prawicowi, więc to jest też inna kwestia. A teraz po stronie rosyjskiej. No to jest jedna z takich tajemnic tej początku tej wojny, bo w 2014 roku Ukraina dostawała bardzo takie, bym powiedział, bardzo dużą krytykę, że takich prawicowców skrajnych dopuściła do walki w swoich batalionach ochotniczych i że to jest okropne i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem większa liczba tego typu ludzi walczyła po stronie rosyjskiej. To nadal było mało, bo tu mówimy o wysokich dziesiątkach, tuzinach, niskich setkach, tak to nazwijmy, ale oni tam byli, oni tam są, oni tam zostali. Kilku z nich do dzisiaj mieszka w Doniecku czy w Luhańsku, wtopiło się w tamtejszą rzeczywistość i tak, walczy po stronie rosyjskiej. Natomiast jest pewien problem, jakby jakiś dzisiaj skrajny prawicowiec chciał walczyć za matuszkę Rosję przysłowiowo, no to trochę logistyka tego jest ciężka, bo panie redaktorze, no musiałby przez ten Belgrad albo przez Ankarę się tam dostać, zwróciłby na siebie automatycznie uwagę, to kosztuje zdecydowanie większe pieniądze, te loty są obsadzone. Oni teraz, plus Rosjanie, takich ludzi teraz nie potrzebują. Rosjanie wychodzą z założenia, że no co mi po jakimś tam jednym, drugim, 5 czy 10 takich osobach, lepiej ja wciągnę w swój wysiłek zbrojny ludzi, którzy są do mnie jeszcze też bardziej pozytywnie nastawieni, na przykład z państw tak zwanego globalnego południa. I stąd się tutaj pojawiają Nepalczycy, Hindusi, pojawiają się Ganiczycy. To ich się wysyła do przodu. Syryjczycy, to była legenda, że będzie 50 tysięcy Syryjczyków. 1, 5 czy 10 skrajnie prawicowców z Europy. Lepiej zostańcie w Europie i róbcie swoją robotę, bym powiedział, na takim froncie informacyjno-ideologicznym. I tutaj możemy przejść właśnie do kolejnego punktu. Jak wyglądają te powiązania między skrajną prawicą a Rosją? Czy to są powiązania finansowe, czy właśnie organizacyjne? Panie redaktorze, ja mam takie wrażenie, że nasze rozumienie tych powiązań jest takie, że albo to są pieniądze i tak jak na przykład partia Marine Le Pen dostała, daje się, ponad 10 milionów euro pożyczki z rosyjskiego banku, to jest jeden typ. Później dużo się mówi o dezinformacji, że Rosja pompuje przez kanały Russia Today, czy pompowała Russia Today i Sputnik swoją propagandę, tam kto się łapie, wysyła dalej, to była druga sprawa. No a trzecia rzecz, o jakiej się najczęściej w takiej przestrzeni publicznej mówi, to jest ta taka stara dobra infiltracja, czyli tak naprawdę umieszczanie swoich agentów w łonie takichże organizacji. I to jest powszechnie znane. Tylko nasza książka, 10 krajów, 20 takich, bym powiedział, case'ów poszczególnych, ona pokazuje multum innych kombinacji. To są kombinacje już takiego nie pożyczki, tylko przekupstwa na przykład jakiejś grupy, żeby przeszła na pozycje prorosyjskie. Rosjanie to próbowali zrobić z największą tak naprawdę zbrojną neonazistowską grupą w Skandynawii, która się nazywa Nordycki Ruch Oporu. I nawet im się to udało. To jest współpraca z grupami paramilitarnymi naszego regionu. Węgry, Słowacja, w Polsce. Więc to nie są aktorzy już radykalnej prawicy, którzy walczą w wyborach, no tylko to są ludzie o zupełnie, zupełnie innym profilu. To jest opiekowanie się ludźmi, którzy do Rosji zbiegli, a są aktywistami skrajnej prawicy, na przykład Francuz Joël Sambouy, który tak naprawdę, można powiedzieć, wymyślił dezinformację prorosyjską w obszarze skrajnie prawicowym. Uciekł z Francji na początku XXI wieku. On ponad 20 lat jest w Moskwie i tak naprawdę dalej pcha tę prorosyjską i skrajnie prawicową propagandę stamtąd. Więc tam jest multum kombinacji, my je pokazujemy, tak jak mówiłem, na tych 20 case'ach. No i naprawdę chyba z tego powodu warto na to spojrzeć, bo widać, jak Rosjanie szeroko próbują tę swoją sieć zarzucić. Czy się to im udaje, to już jest inna rozmowa. A co jest dla nas najgroźniejsze z tej sieci? Które metody działania rosyjskie są najbardziej niebezpieczne dla państw Unii Europejskiej, w ogóle Europy? Ja myślę, panie redaktorze, odpowiem trochę przewrotnie. Najgroźniejsze jest to, że wiele z tych poglądów prorosyjskich, czy antysystemowych, antyzachodnich, w wielu krajach Europy czy Unii Europejskiej naprawdę stało się częścią mainstreamu. To nie jest nic złego to powiedzieć, to już nie jest tabu, jest to akceptowane i jest to częścią debaty publicznej. Proszę spojrzeć na kraj, w którym ja pracuję, Holandia. Geert Wilders tam wygrywa wybory. To jest partia skrajnie prawicowa, która wygrała takie wybory. On nie jest tak bardzo prorosyjski, ale on otwarcie mówi o tym, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Coś, co kiedyś było nie do pomyślenia 10, 20 czy 30 lat temu, to się na tyle zmieniło. Rosjanie się do tego przyłożyli. I teraz ja zauważam taką rzecz, panie redaktorze. Bardzo często ludzie chcą, żebyśmy my opowiadali o tym zjawisku jako oddzielnie, że są na jednej stronie ci radykalni prawicowcy politycy, tak to nazwijmy, i oddzielnie są ci ekstremiści, którzy się zajmują przemocą. A bardzo często wtedy będziemy się zajmowali tymi od przemocy, a tych polityków zostawmy, no bo to są politycy, nie można nikogo sądzić za poglądy, nie można nikogo atakować. A problem, panie redaktorze, polega na tym, że te dwa środowiska pod kątem rosyjskich wpływów i współpracy w tę stronę, one się bardzo często przenikają. I tak naprawdę często nie można ruszyć jednego bez drugiego. No dam fantastyczny przykład. Asystent posła niemieckiej AfD, już nieżyjący dziennikarz, to on tak naprawdę finansował atak polskich bojówkarzy, którzy zaatakowali węgierskie Centrum Kultury w Uszhorodzie w Ukrainie. I stał za tym Niemiec, który to finansował. On był asystentem posła do Bundestagu partii AfD, więc nie tylko idźmy za tym, że człowiekiem, tym dziennikarzem, który to sfinansował i jego tam powiedzmy siatką tych takich bym powiedział aktywistów zbrojnych gdzieś tam w Europie prorosyjskich, ale idźmy za jego powiązaniami politycznymi. A w tamtym czasie pamiętam, że Niemcy mówili, nie możemy za tym pójść, to są posłowie do Bundestagu, oni są nie do ruszenia, to jest partia, która ma tam będzie miała 11% czy teraz 20% w wyborach do Bundestagu. No tak już jest. To jest ten problem. To mleko się już wylało i ono jest chyba najtragiczniejsze. To jest chyba tak najtragiczniejszy fakt z tego wszystkiego. Czyli właściwie największy sukces Rosji to jest przelanie tych radykalnych haseł do mainstreamu, tak? Tak pan uważa? Tak jest. Tak jest i panie redaktorze, to, że te radykalne hasła właśnie już są mainstreamowe, to jest jedno, i że my sami nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, nie wiemy, jak się temu przeciwstawić w dużej mierze i w jakimś stopniu kręcimy się w kółko. I to jest, a Rosjanie, oni tego nie spowodowali, oni się starają do tego dołożyć, podsycać to i w wielu sytuacjach im to wychodzi, no w wielu sytuacjach kończy się to tak, jak się kończy, ale generalnie jest to takie poczucie takiego właśnie aktywizmu z ich strony. To jest właśnie to, co panie redaktorze, też moi rozmówcy właśnie z tych kręgów takich radykalnie czy skrajnie prawicowych zawsze mi powtarzali, również ci, którzy pojechali walczyć na Ukrainę po stronie rosyjskiej. No Rosja to jest taka aktywistyczna siła w stosunkach międzynarodowych. To jest jedyne państwo, które się postawi Stanom Zjednoczonym. Ono nie musi być silniejsze od Stanów Zjednoczonych, ale ono coś zrobi. A wszyscy inni nie robią nic. I to jest chyba tak naprawdę, siła Rosjan jest naszą słabością tak naprawdę. Tutaj dodam, że na przykład Paweł Łatuszka, przedstawiciel białoruskich, tych niezależnych sił opozycyjnych, zresztą mieszkający w Warszawie, on właśnie często podkreśla, że na przykład jeżeli chodzi o Białoruś, to jedynym krajem, który ma pomysł na Białoruś, to jest właśnie Rosja, a nie Zachód. Ale wracając do tej skrajnej prawicy, jednak pewne rekomendacje państwo opisują, prawda, pod koniec raportu. Czyli coś z tym można zrobić. Tak, ja myślę, panie redaktorze, chyba trzeba powiedzieć szczerze jedną rzecz. Rosjanie, takie jest angielskie powiedzenie, że się przychodzi na jakąś bójkę z określoną bronią, z nożem czy z rewolwerem. No i Rosjanie przychodzą na jakąś bójkę z nami, z nożem, a my nie wiemy nawet, czym jesteśmy na bójce. A jak już wiemy, no to przychodzimy, nie wiem z czym, ze szklanką wody czy kartką papieru. A powinniśmy, i to też wybrzmiało, kiedy tę książkę w Brukseli promowaliśmy i to była tak naprawdę początek jej istnienia w przestrzeni publicznej, bardzo ważne było to, że my powinniśmy pewne rzeczy nazwać po imieniu, ale też się na coś przygotować. Przygotować się na to, że Rosja walczy z nami na czymś, co ona nazywa polityczną wojną. Ona uważa, że jest w stanie wojny z nami, nawet jeśli nie jest fizycznie w stanie wojny, nie strzela w nas rakietami, to jest w stanie wojny politycznej i powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie powinniśmy tej rękawicy tak naprawdę podjąć. No my się tu możemy zastanawiać nad wieloma rzeczami, panie redaktorze, że polepszyć naszą komunikację strategiczną, walczyć z tą dezinformacją, którą szerzą Rosjanie. Tak, to jest taktyka. To są te takie wszystkie małe rzeczy. Ale jedna rzecz, która bardzo mocno wybrzmiewała, to było to, że jeśli Rosjanie robią nam coś złego, no to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie powinniśmy obrócić tak naprawdę tego wszystkiego przeciwko nim. I chyba to jest to, co ja też widzę jako swoją misję, tak naprawdę przedstawienia kolegom z Zachodu, że bać się tego nie powinniśmy. Powinniśmy na tym polu działać. No na tym tle na przykład takie dyskusje, że Ukraińcy uderzają dronami w rafinerie rosyjskie, no to może nie powinni, bo podniosą ceny ropy. No to jest właśnie taki klasyczny przykład tego, że to jest to pójście na tę bójkę z nożem, a nie ze szklanką wody, bo tylko wtedy Rosjanie będą nas tak naprawdę szanować. I ja chyba do tego się to tak naprawdę sprowadza. Ale czy sugeruje pan, że Zachód powinien wspierać też skrajną prawicę w Rosji? Czy nie, jakby to miało nie, wyglądać? Nie, panie redaktorze, tego nie powiedziałem. Natomiast uważam, że powinniśmy, jeżeli Rosjanie prowadzą przeciwko nam operacje informacyjne na naszych społeczeństwach, to takie same operacje powinniśmy próbować prowadzić w Rosji. To i tego się nie bać. To jest taka jasna sprawa. Jeżeli Rosjanie de facto wspierają, nie wiem, katalońskich separatystów, no to ja się też powinniśmy zastanowić nad tym, czy te takie, niektórzy mówią, że to są mrzonki, wspieranie jakichś tendencji ośrodkowych, destabilizacyjnych w samej Federacji Rosyjskiej, też się może powinniśmy zastanawiać nad czymś takim. Więc no oddajmy tak cesarzowi co cesarskie, jeżeli to ma być oko za oko, to niech naprawdę będzie oko za oko, bo pamiętajmy o tym, panie redaktorze, i ta książka też o tym mówi. Rosjanie stosują tak naprawdę terroryzm państwowy, czyli terroryzm w wykonaniu państwa przeciwko Unii Europejskiej czy państwom Unii Europejskiej na jej terenie. No bo jakże inaczej nazwać próbę zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii, jakże inaczej nazwać próbę zniszczenia czy zniszczenie składów amunicji w Czechach, w Rpticach, czy morderstwo bułgarskiego handlarza bronią tylko dlatego, że on wysyłał broń na Ukrainę, czy próbę zabicia czeczeńskiego aktywisty, opozycjonisty w Berlinie. No ja mam takie wrażenie, że my o tym nie wiemy, albo udajemy, że to nie są Rosjanie, albo że to jednak robi ktoś trzeci. I chyba najpierw powinniśmy sobie z tego zdać sprawę, jaka szala środków jest przeciwko nam rzucona i potem tak naprawdę formułować naszą pełną odpowiedź, ale w taki sposób, żeby Rosjanie ją dobrze zrozumieli. I to jest chyba największe wyzwanie tak naprawdę. Tyle, że jeżeli chodzi o przekaz informacyjny i dotarcie z informacjami do Rosjan, no jest to dość trudne, tak? My właściwie niemal do tego 2022 roku sami wpuszczaliśmy rosyjską propagandę, to znaczy może nie Polska, ale bardziej na Zachodzie, a ciężko naprawdę się przebić do Rosjan nam. Zgadza się, panie redaktorze, że to jest trudniejsze, bo my jesteśmy demokratycznymi społeczeństwami otwartymi, gdzie te kanały wejścia są łatwiejsze. Zgadza się, no ale może właśnie szukajmy możliwości po tych liniach etniczno-religijnych tam w samej Federacji Rosyjskiej. Szukajmy tego typu wejść. Przecież nie wszyscy stamtąd zbiegli, nie wszyscy stamtąd uciekli, nie wszyscy są zadowoleni, nie wszyscy są zachwyceni tym, jak prezydent Putin radzi sobie teraz z tą powodzią, która jakieś połacie Rosji ogarnia. Nie wszyscy są zadowoleni w związku z tym, jak państwo rosyjskie nie poradziło sobie, nie przechwyciło ataku w Krasnogorsku na salę Krokus. Ja wiem, że w Polsce szerzy się ta informacja, że za tym atakiem stoi FSB. Według mnie to jest absolutna mrzonka. No więc próbujmy grać po takich liniach. Skoro Rosjanie jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu w tym wypadku. To już ostatnie pytanie. Jeżeli chodzi o tę walkę z tym, że Rosja wspiera skrajną prawicę, myślę, że chyba nie wszystkie jednak władze w Europie będą tym zainteresowane. Państwo piszą między innymi o Węgrzech też, tak, że czasem ta obecność tej skrajnej prawicy wspieranej przez Moskwę jest wręcz korzystna dla władz, dlatego że mogą się na tym tle pokazać jako dość umiarkowane. Tak, to jest to. Węgry i Serbia w tym wypadku, panie redaktorze, to są kapitalne dwa przykłady i mamy je dwie w książce. Oba rządy mówią, że rzeczywiście tak, my, jak nie my, to będą jeszcze gorsi. To jest pierwsza sprawa. A z drugiej strony tolerowanie tej skrajnej prawicy przez Budapeszt i Belgrad u siebie, to też jest jakiś element gry z Rosjanami. I Rosjanie też w ten sposób grają z Viktorem Orbanem i z prezydentem Vučićem w Belgradzie, bo mogą tak przysłowiowo puszczać oko do tej władzy, że zobaczcie, my tu mamy ewentualnie też innego faworyta, jak nie będziecie grzeczni. że tu jest zawsze ktoś, kto jest jeszcze bardziej przyjazny nam, a wy robicie jakieś te ukłony w stronę Brukseli. No, Viktor Orban musi takie robić i prezydent Vučić też takie robi. Proszę zauważyć, pojechał do Paryża i kupuje różne francuskie systemy wojskowe. A Rosjanom się to nie musi podobać, więc to jest ten taki straszny kontredans i taki dans makabre, ale ma pan rację, panie redaktorze, te rządy no nie będą początkowo zainteresowane jakimkolwiek zwalczaniem, czy to rosyjskich wpływów, czy to rosyjskiej propagandy, czy to rosyjskiej też obecności tamtejszych służb specjalnych też na terenie swoich krajów, no bo do pewnego stopnia jest im to na rękę. Tak, czyli sytuacja nie jest zbyt pozytywna, jest trudna, są to nowe wyzwania i dobrze, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Walki z Terroryzmem, ICCT w Hadze. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Семи вітрів, місто вічних надій, місто сирих дощів, допоки ти є, я твій. Місто веде війну, відбиває атаки часу, місто чекає весну, і допоки ми є, воно наше. Я розкажу тобі без непотрібних слів про все, у що вірю я. Все, що я зрозумів, я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі є моє місто. Місто тривожних снів, які мають присмак свободи. Місто, що навіть рабів здатне зробити народом. Місто темних ночей, які завоює світанок. Місто мільйона очей, і допоки ми є, воно з нами. Я розкажу тобі без непотрібних слів про все, у що вірю я. Все, що я зрозумів, я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі є моє місто. Сонце нового дня змиє минулий бруд. Місто живе і я залишаюсь тут. Я залишаюсь тут. Я розкажу тобі без непотрібних слів про все, у що вірю я. Все, що я зрозумів, я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі є моє місто. Я розкажу тобі без непотрібних слів про все, у що вірю я. Все, що я зрозумів, я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі є моє місто. Lwowska grupa Mary z utworem Misto. My co prawda nie będziemy rozmawiać o Lwowie, a o Kijowie. W studiu jest mój drugi gość, Marcin Gaczkowski, mój redakcyjny kolega z Polskiego Radia dla Ukrainy, a także przede wszystkim tłumacz książki Miasto Waleriana Pidmochylnego, która została wydana nakładem Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Książka Waleriana Pidmochylnego to pierwsza ukraińska powieść urbanistyczna, która ukazała się w dwudziestoleciu międzywojennym. Ona opowiada o losach Stepana Radczenki, który przybywa ze wsi do Kijowa. No i jest to chyba dość typowy życiorys dla tego okresu, czasu industrializacji i też okresu, kiedy język ukraiński był co najmniej tolerowany, jeśli nie wręcz promowany przez radzieckie władze. Jednym z argumentów było to, że dzięki temu łatwiej było dotrzeć z sowiecką ideologią do zwykłych obywateli. Jakie były losy Stepana Radczenki i jaki był Kijów jego czasów? Stepan Radczenko, jak powiedziałeś, przybywa ze wsi do miasta. Przybywa do wielkiego, pięknego miasta Kijowa, złotych kopuł, który tak naprawdę niewiele się jeszcze zmienił w tych czasach. Mówimy o połowie lat 20. XX wieku, od czasów przedrewolucyjnych. Wspaniałe zabytki, resztki dawnej kultury miejskiej i coś jeszcze. Wielkie ożywienie gospodarcze, charakterystyczne dla okresu nowej polityki ekonomicznej i ogromny ferment kulturalny związany z nową polityką sowieckich władz, czyli właśnie w przypadku Ukrainy ukrainizacją. Czyli to był okres skorejnizacji, tak? Czyli używanie tych języków narodów poszczególnych republik. Nową komunistyczną Ewangelię głosimy za pośrednictwem języków narodowych. Aparat bolszewicki zorientował się, że jest oderwany od mas, co było skandalem, co było nieakceptowalne. Szatański plan, szatański projekt głosić właśnie nowe w języku ludu, w języku ukraińskim, ale przy okazji powstała właśnie taka nisza. Ten okres historyczny, o którym mówimy, jest niezwykle ciekawy, nieco zapomniany i niedoceniany. Okres bezprecedensowego rozwoju kultury ukraińskiej. Książki ukazują się na potęgę. Jest to poezja, jest to proza, jest to literatura naukowa, jest to prasa bardzo zróżnicowana, różnego rodzaju, ilustrowana, nieilustrowana. Słowniki, podręczniki, gramatyka, język ukraiński jest rzeczywiście hołubiony, jest na piedestale. Docelowo miał stać się jedynym oficjalnym językiem szkolnictwa, wyższego szkolnictwa w ogóle. I chociaż robiono to nieco na sowiecką modłę, czyli odgórnie zarządzamy, ma być wykonane, wszyscy urzędnicy mają posługiwać się ukraińskim, mają urzędować po ukraińsku, obsługiwać mieszkańców, to efekty tak naprawdę były niebagatelne i myślę, że w jakimś stopniu ograniczonym są odczuwalne do dziś. I o tym jeszcze porozmawiamy. Też porozmawiamy o samej osobie autora, ale jakim językiem wtedy posługiwali się Kijowianie? Bo w tej książce chyba ta kwestia nie jest tak jakby głęboko poruszona. W tej książce te podziały językowe, narodowe są troszeczkę zatarte. Musimy czytać między wierszami. Ważne jest to, że książka została napisana wspaniałym, nowoczesnym językiem ukraińskim, językiem tego pokolenia świeżego, diablo zdolnego, inteligentnego. To może powiedzmy jeszcze jedną rzecz tutaj, uwagę, że wcześniej ten język się jednak kojarzył głównie z językiem wsi i głównie literatura odnosiła się właśnie do tego życia na wsi. Tutaj mamy pierwszy raz książkę urbanistyczną, która się dzieje stricte w mieście i to jeszcze w mieście, które w przyszłości stanie się stolicą. Dzieje się stricte w mieście, ale ani na chwilę autor nie pozwala nam zapomnieć, że bohater przybył ze wsi i jest to doświadczenie pokolenia, ponieważ ludzie tysiącami suną ze wsi do miast. Bolszewicy budują komunizm. Jak wiemy, w jednym kraju, Związku Radzieckim, realizują tę doktrynę marksistowską w kraju, w którym właściwie wydawało się to niemożliwe, ponieważ nie ma u progu rewolucji, nie ma dużych przemysłowych miast. Trzeba je zbudować w tym właśnie celu. Chłopi przenoszą się do miasta. Z tym, że jest to jeszcze ten okres, kiedy są to głównie chłopi ukraińscy. Są to chłopi ukraińscy, oczywiście. Aha, pytałeś o to, w jakim języku tak naprawdę mówili Kijowianie. Spis powszechny z 1926 roku wskazuje, że większość obywateli Kijowa jednak definiowała siebie jako Rosjanie i język rosyjski tak naprawdę dominował, ale z całą pewnością, gdyby to pokolenie mogło pracować dalej, rozwijać prestiż języka ukraińskiego bez przeszkód i bez tragedii tego pokolenia, która zdarzyła się w latach 30., ta sytuacja uległaby zmianie. Tylko trzeba też dodać, że duża część mieszkańców Kijowa to były osoby polskiego pochodzenia. Ta polska karta historii Kijowa właściwie zamknęła się wraz z niepodległością II Rzeczypospolitej z 18 rokiem. Później przewrót bolszewicki dołożył do tego swoje. Ślady polskości w tym Kijowie lat 20. jeszcze są, ale to już jest jakiś taki promil. Rzeczywiście, ten dawny Kijów przedrewolucyjny to był Kijów również polski. Polacy w Kijowie to jakieś 7%, ale takie mocne 7%, inteligencja, burżuazja. Porozmawiajmy troszkę o Walerianie Pidmochylnym, dlatego że właściwie jego życiorys nakłada się na to, o czym mówiliśmy, czyli o okresie ukrainizacji, który później właściwie zakończył się i to dość brutalnie. Problem z Pidmochylnym polega na tym, że czytamy jego książki. No, to jest pierwsza książka, która ukazuje się w języku polskim i właśnie chciałbym, żeby to wybrzmiało. Bardzo, bardzo się cieszę i zachęcam do czytania tej książki. Premiera wkrótce, 18 kwietnia. I naprawdę chciałbym, żebyście Państwo to czytali, bo to jest świetna literatura. Czy to jest powieść urbanistyczna? Nie jestem pewien. Na pewno jest to taka pierwsza powieść, w której miasto zostało przedstawione trochę jako bohater, trochę jako przestrzeń, która poddaje się ludzkiej kreacji, ale również wpływa na psychikę człowieka. Pidmochylny. Dość niejasne okoliczności śmierci. Datę jego śmierci w 1937 roku na uroczysku Sandarmoch w Autonomicznej Republice Karelii znamy tak naprawdę od lat 60. W wirze wojen, rewolucji, przewrotów, kolejnych zmian władzy troszeczkę też umykają nam początki jego biografii. Wiemy, że urodził się w okolicach dzisiejszego miasta Dnipro nad Dnieprem. Czy był rzeczywiście wiejskim chłopcem, jak najczęściej pisze się w jego biografiach, tak naprawdę nie wiemy. To miejsce, w którym się urodził, dziś jest administracyjnie częścią miasta Dniepr. A wtedy to był przysiółek, dość blisko miasta. Jekaterynosławia, zwanego podczas ukraińskiej rewolucji także Siczesławem. Przez historię całą Związku Radzieckiego to miasto nazywało się Dnipropetrowsk. No, prawie całą, tam od 26 roku, mniejsza o to. Nie wiemy tak naprawdę, skąd się wziął Pidmochylny, kim byli jego pierwsi nauczyciele, kim byli ludzie, którzy na niego wpłynęli, skąd taka świetna znajomość ludzkiej psychologii, filozofii, skąd wreszcie taki wspaniały, poetycki, a jednocześnie precyzyjny język. Wiemy na pewno, że ważnym dla niego doświadczeniem było to zawieszenie między miastem i wsią. I to właśnie oddał w postaci swojego kontrowersyjnego bohatera Stepana Radczenki, który, jak powiedzieliśmy, przybywa drogą wodną Dnieprem do Kijowa i mierzy się z tym wielkim miastem, którego wcześniej nie znał. Jest to dla niego środowisko obce, cudze, nienawidzi miasta, brzydzi się tymi mieszczanami, tymi filmami amerykańskimi, które wyświetlają w kino, teatrach państwowych, wykwintnymi strojami, ciasteczkami w restauracjach, operą, teatrem, ale z czasem okazuje się, że miasto nie jest takie złe, można w nim zrobić karierę. A dlaczego władze radzieckie postanowiły wstrzymać tę politykę ukrainizacji? Co takiego się stało? Czy zdały sobie sprawę, że teraz ci ludzie już będą mniej kontrolowalni? No właśnie chyba stało się to, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Właściwie nikt nie ma wątpliwości, że celem władz bolszewickich, mimo iż deklaratywnie wszystkie narody miały być równe, wszystkie ludy miały się rozwijać na równych prawach, jednak chodziło o to, żeby narodów nie było. Ważna jest idea, wspólnota, a narody są kwestią drugorzędną. Najprościej, żeby się te wszystkie, przynajmniej słowiańskie rzeki, zlały jednak w to jedno morze rosyjskie, więc prędzej czy później taka próba byłaby podjęta, ale ja jako literaturoznawca, jako tłumacz, jako miłośnik literatury ukraińskiej lat 20. i 30. sądzę, że zbyt dobrych pisarzy miała Ukraina, zbyt tęgie intelektualne głowy. Ta literatura, i chciałbym to pokazać przykładem miasta. Mój kolega Maciej Piotrowski chciałby to pokazać przykładem prozy Majka Johansena, a na tym na pewno nie poprzestaniemy. Chcemy pokazać wam, drodzy polscy czytelnicy, jak dobra to jest literatura. Jak zaskakująca, paradoksalna, nieoczywista, wielowarstwowa. Jak krwawy był jej koniec, bo mówimy o rozstrzelanym odrodzeniu, ale chciałem ciebie jeszcze zapytać o tę kwestię miasta. Tak, bo tego tematu oczywiście nie uniknę. Po prostu widzisz, ja wiem do czego zmierzałeś z tym rozstrzelanym odrodzeniem. Chodzi o to, że ja chcę się cieszyć z tego, że Widmohylny i inni żyją, że ich proza żyje, że mają wreszcie to, na co zasłużyli, że mają przekłady na inne języki, spotkania autorskie, że będą być może recenzje, że być może będę z braku laku ja prezentował tę książkę na festiwalach literackich. To jest radość. Trudno o tym rozmawiać, bo tak, bo ta historia się oczywiście kończy tragicznie. Większość wybitnych przedstawicieli tego pokolenia została po prostu fizycznie eksterminowana. Tak, od tego nie uciekniemy. Jeżeli chodzi o kolejne fale industrializacji, myśmy mówili właśnie o tym, jak przyjechał bohater książki Widmohylnego do Kijowa, przyjechał powiedzmy z okolic Kijowa, no był ukraińskim chłopem. Później kolejne fale industrializacji chyba były wykorzystywane przez radzieckie władze do trochę rozpuszczenia tej tkanki miejskiej i pewnej jej rusyfikacji, dlatego że przyjeżdżali ludzie już nie tylko z konkretnej republiki, a byli wręcz ściągani z całego Związku Radzieckiego. Ja tu mówię na przykład o okresie po II wojnie światowej czy latach 70. No tak, no ta sytuacja, która tak naprawdę trwa do dziś. Wielkie przemysłowe miasta ukraińskiego wschodu są rosyjskojęzyczne. Tak, więc mam jakby odwrócenie tej sytuacji i tego, do czego zmierzała Republika Ukraińska lat 20., kiedy ten żywioł ukraiński był coraz liczniejszy, coraz silniejszy. Czy ta sytuacja jakoś się odwraca w ostatnich latach, jeżeli popatrzymy na przykład na Charków czy Dniepr? Bo wydaje mi się, że właśnie te miasta już zaczynają powoli przechodzić na ten ukraiński, mimo że były stricte rosyjskojęzyczne. Muszę przyznać, że nie byłem dawno w Dnieprze i w Charkowie, ale nie musimy tak daleko na wschód zaglądać. To miasto, o którym mówimy dzisiaj, Kijów, ono pod względem językowym zmieniło się niewiarygodnie w ciągu ostatnich 10-15 lat. Tak, no to jest niesamowite, jak ja ostatnio byłem w Kijowie na jesieni i też wcześniej już po tej agresji na pełną skalę widać, że ten język używany w sferze publicznej to jest ukraiński, prywatnie rosyjski. Wcześniej właściwie to było odwrotnie. Wcześniej tak naprawdę domyślnym językiem przestrzeni publicznej był język rosyjski. Teraz domyślnym językiem jest język ukraiński. Czy to jest coś, co zawdzięczamy władzom ukraińskim, czy to jest jednak pewna zasługa Władimira Putina z jego po prostu szaloną polityką? Nie chciałbym, żebyśmy tutaj jakby przywoływali imię tego człowieka. Rzeczywiście pewne rzeczy się uprościły, tak? Rzeczywistość stała się czarno-biała, trochę wojna, to jest czas niezwykły i pewne rzeczy się zmieniają w tempie wręcz niewiarygodnym. Ja trochę lubiłem Kijów tak naprawdę za to bogactwo kulturowe, językowe, zwłaszcza może za ten język przejściowy, a teraz widzę tak, że wszystko zmierza ku jednolitości językowej. I jednoznaczności. Marcin Gaczkowski, Polskie Radio dla Ukrainy, tłumacz książki Miasto Waleriana Widmohylnego. Bardzo ci dziękuję. To ja ci bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Przypominam, że jesteśmy na antenie Trójki co sobotę o 15, a później także w serwisach streamingowych na stronie Polskiego Radia i w playerze. Muzykę z audycji można znaleźć na playlistach Radio Wschód na Spotify i YouTube. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie czy życzenia, zachęcam do kontaktu ze mną poprzez serwisy społecznościowe i za pomocą maila piotr.pogorzelski@polskieradio.pl. Do usłyszenia za tydzień.